Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Άσχετα με το τι μας χωρίζει, πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Είμαστε όλοι Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Για όνομα του Θεού. Είμαστε Έλληνες, τραντέλληνες, αυτό είμαστε. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα. Somos la revolución. Sí, señor. Είμαστε Έλληνες, αγαπητοί μου. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Έλληνες είμαστε. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και εμείς Έλληνες είμαστε. Και τα παιδιά μας φυγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Viva la revolución. Φορές σας το έχουμε πει ότι είμαστε Έλληνες Μακεδόνες με τον αδερφό μου και συνέχεια μας ενοχλείτε στα σχόλια. Ε, να το εμπεδώσετε μια και καλά. Έλληνες ντόπιοι Μακεδόνες είμαστε. Η κυρία Βασιλική σίγουρα είναι η μαγείρισα που δίνει τις συνταγές χωρίς όμως να λέει τις συνταγές που δείχνει τα ταψιά και τις κατσαρόλες και τα πιάτα λαχταριστά. Λέει δεν θα σας πω γιατί έτσι. Αλλά είναι η κυρία Βασιλική από την Πρέσπα πάνω και είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Τελευταία που είπε ότι είμαστε Έλληνες είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Οπότε μας έδωσε την αφορμή να βάλουμε και όλους τους άλλους που έχουν πει ότι είναι Έλληνες, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι είμαστε σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Είμαστε Έλληνοι λοιπόν, δεν είμαστε Κατσβέλ, ούτε Τούρκοι. Και παρακολουθούμε, τώρα έχει φτάσει κάτω στην Πάφο το αεροσκάφος του Μακρόν. Έχουν προσεγγίσει εκεί οι σκάλες και θα ανοίξει η πόρτα σε λίγο, θα κατέβει. Ο Μητσοτάκης έχει φτάσει ήδη. Θα συναντηθούν οι τρεις μαζί με τον Χρυστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πετάνε ελικόπτερα από πάνω, πετάνε διάφορα. Έχουν στείλει εκεί και τα πλοία και τα υπόλοιπα. Προστατεύουν την περιοχή, προστατεύουν ό,τι είναι να προστατευτεί. Άρα, ως Έλληνες, θα παρακολουθούμε όλα αυτά και είμαστε Έλληνες στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα δεν είναι καμιά χώρα τώρα του πεταματού. Έχουμε γίνει πολύ ισχυροί, όπως λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών. Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Θα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την Κύπρο, έτσι ώστε οι απειλές αυτές να πέσουν στο κενό. Είναι ένα ιστορικό χρέος αδελφού προς αδελφό. Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας Έλληνας, είτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα ανήκει, είτε στην ακροδεξιά ανήκει, είτε οπουδήποτε ανήκει, που να μην ένιωθε περηφάνεια προχθές με τις ανακοινώσεις ότι στην Κάρπαθο πήγαν τα Πάτριο, ότι στη Βουλγαρία πήγαν τα Πάτριο και ότι η Μπελαρά κατέβηκε στην Κύπρο. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι άσχετα με το τι μας χωρίζει, πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες. Εδώ το πλήρες κείμενο της δήλωσης της Ντόρας Μπακογιάννη. Και λέει ότι με την ανακοίνωση των Πάτριων στην Κάρπαθο, ότι θα προστατεύσουμε και τη Βουλγαρία, ότι στείλαμε κάτω τα F-16 και τα Μπελαρά στην Κύπρο. Όλα αυτά, όπου και να νίκει κάποιος, νιώθει υπερηφάνεια. Το πρώτο συνέστημα που νιώθω εγώ, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, δεν είναι υπερηφάνεια. Μπορεί να υπάρχει στη σειρά πιο κάτω. Είναι ο σκεπτικισμός. Ένα άγχος γενικός γιατί χρειάζεται να τα κάνουμε όλα αυτά λόγω των παγκόσμιων γεγονότων, των συνθήκων στη γειτονιά, της χρόνιας διαμάχης πολέμου που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ κατά των γειτονικών χωρών, της επεκτατικής πολιτικής του, της συμμαχίας με την Αμερική, της συμμαχίας και της δικής μας με την Αμερική. Όλα αυτά σκεπτικισμό πρώτα απ' όλα προκαλούν. Και κάποια στιγμή, ίσως στο τέλος, μπορεί να υπάρχει και η υπερηφάνεια, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο έντονη ώστε να φαίνεται και να μπει τελικά στη σειρά. Και όλα αυτά σκεπτόμενος και άλλα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ το δικό μας τον τόπο, θα ακούσουμε τώρα κάτι σχετικό που το βάζουμε δίπλα-δίπλα με την υπερηφάνεια που νιώθει τώρα Μπακογιάννη για την Μπέλαρα και για τους Patriot. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε με ένα TikTok, με ένα βίντεο στο TikTok, την δωρεά που γίνεται σε γιατρούς, 80 γιατροί είναι αυτοί, που θα πάνε σε νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων. Θα παίρνουν 1.500 ευρώ περισσότερα αυτοί οι γιατροί. Δεν είναι του κράτους το ποσό αυτό, το κάνει ένα ίδρυμα, ένας ιδιώτης, κάνει τη δωρεά και το ελληνικό κράτος αποδέχεται βεβαίως τη δωρεά να δώσει τους γιατρούς, μπας και μένουν εκεί οι γιατροί και έχουν όλο το χρόνο τα νησιά μας, δηλαδή όχι μόνο Patriot, να έχουν και κανένα γιατρό άμα αρρωστήσουν και άμα πάθουν κάτι. Όλο αυτό το οικειοποιείται ο Πρωθυπουργός που κάνει το μήνυμα και το περιγράφει ως εξής. Τα μικρά νησιά χρειάζονται γιατρούς. Γιατροί όμως δεν έχουν αρκετά κίνητρα. Αυτό σήμερα αλλάζει. Οι γιατροί που υπηρετούν σε νησιά με λιγότερο από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ το μήνα. Καθαρά και αφορολόγητα. Στην πράξη αυτό σχεδόν διπλασιάζει το μισθό τους. Το μέτρο αφορά έως 80 γιατρούς σε 47 μικρά νησιά της πατρίδας μας. Από την Αστυπάλαια και την Κάσο μέχρι το Ακίστρι, τη Σίμη και τη Δάφνη. Αυτό δεν το έκανε μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία και δεν το έκανε γενικώς η ελληνική πολιτεία. Το έκανε επειδή ένας ιδιώτης έδωσε τα λεφτά. Αυτό είναι αιτία ντροπής, όχι αιτία υπερηφάνειας. Και αυτό είναι επίσης αιτία σκεπτικισμού. Και απορεί κανείς 80 γιατροί με 1.500 παραπάνω πόσο βγαίνει το μήνα και πόσο βγαίνει το χρόνο για μια Ελλάδα που σπαταλά και αν σπαταλά, που έχει αναθέσεις, που δίνει, πετάει λεφτά από εδώ και από εκεί και μια Ελλάδα, όπως λένε, ίδια της ανάπτυξης, του 2.0, των ανεβασμένων εισοδημάτων, των δικτών και των ρεκόρ που έχουμε σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. 80 γιατροί είναι. Πώς θα μπορούσε άνετα τα νησιά με τέτοιες κινήσεις που θα έπρεπε να τα κάνει η ελληνική πολιτεία. Και κατά τη δική μου γνώμη θα έπρεπε και ένας πρωθυπουργός να ντρέπεται που το ανακοινώνει, γιατί είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και ιδιωτική χρηματοδότηση. Εδώ όχι μόνο δεν ντρέπεται, βγαίνει και το κάνει δικό του. Και οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά και ανάγκες είναι μεγάλες. Γι' αυτό δίνουμε ένα ακόμα πραγματικά ισχυρό κίνητρο για να υπηρετήσουν στα πολύ μικρά νησιά της χώρας μας. Αυτό στην πράξη σημαίνει κάτι απλό. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο. Για μένα είναι αυτονόητο. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται μακριά από το κράτος, όπου και αν ζει στην Ελλάδα. Καλά, μέχρι προχτές, μέχρι πριν γίνει η δωρεά, μόνος του ήταν ο κάθε πολίτης. Τώρα θα αισθάνεται κάπως την παρουσία του κράτους, θα έχει το γιατρό εκεί. Όχι επειδή το αποφάσισε το κράτος, επειδή το υιοθέτησε και το αποδέχτηκε το κράτος, γιατί το πρότεινε άλλος και άλλος το πληρώνει. Εδώ που τα λέμε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία σχετικά με την υπερηφάνεια και το σκεπτικισμό και σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε και επειδή είμαστε όλοι Έλληνες και αγαπάμε αυτόν τον τόπο, αλλά νομίζω τον αγαπάμε επειδή έχει κι άλλους ανθρώπους που ζουν εδώ και αυτοί τον αγαπάνε τον τόπο, τον έχουν κάνει δικό τους. Τα φέρει μοίρα, ήταν επιλογή, δεν έχει σημασία. Αλλά όσοι ζούμε εδώ, Έλληνοι και μη Έλληνοι, θέλουμε να έχουμε τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα μιλάμε. Και να έχουμε και τους Patriot όταν χρειαστεί. Μην μπει κάποιος τώρα, ή Patriot θα έχεις ή νοσοκομεία και γιατρούς, γιατί σε αυτό δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσουμε και δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Είναι εντελώς αδιέξοδο και είναι και πλασματικό. Το κάνουν άλλοι. Συγκεκριμένα το κάνει ένας υπουργός, θα ακούσουμε ποιος. Πάμε στους μισθούς. Φυσικά και χρειάζονται μεγαλύτεροι μισθοί. Είμαι βέβαιος, αν ρωτήσουμε τώρα τους τηλεθεατές μας βλέπουν. Θέλετε και πιστεύετε ότι πρέπει το ΕΣΥ να έχει περισσότερους μισθούς? Το 80% θα πει ναι. Εάν τους ρωτήσουμε, ωραία τώρα, αφού θέλετε να αυξήσουμε τους φόρους για να χρηματοδοτήσουμε αυτούς τους μεγαλύτερους μισθούς? Το 80% θα πει όχι. Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Είναι, θα συζητήσουμε 18 Μαρτίου για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει. Και δεύτερον, είναι 100. Θα φέρω κομμουνισμό σαν να λέω το νούμερο. Δεν σας άκουσα. Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος, θα αυξήσω. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, τον καινούριο πρόεδρο, τον Γιώργο Σιδέρη. Και του θέτει ένα θέμα μισθών και με απαντάει ότι θα φέρει κομμουνισμό με ειρωνία. Έτσι αντιμετωπίζει γενικώς τα πράγματα, στα πάνελ, στα παράθυρα που τον καλούν. Απάντησε ότι θα φέρει κομμουνισμό και έτσι θα λύσει το θέμα, επειδή είναι κουκουέ, ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Και λίγο πριν τον ακούσαμε από άλλη, νομίζω από την ίδια εκπομπή, να θέτει το δίλημα. Αν θέλετε γιατρούς, που θέλετε, θα πείτε όλοι ναι, θα πρέπει να σας αυξήσουμε τους φόρους, άρα εκεί θα πείτε όχι, άρα δεν θα βάλουμε γιατρούς. Ίδιο επιχείρημα με το τι να τα πάρουμε τα λεωφορεία μας στην πανδημία, τι θα τα κάνουμε μετά, τι να φτιάξουμε εντατικές, τι θα τις κάνουμε μετά. Και γενικώς είναι αυτή η αντίληψη που βάζει πλαστά διλήμματα του τύπου ή αυτό ή εκείνο, δεν χωράνε και τα δύο, οπότε πρέπει να διαλέξει μεταξύ του μικρότερου κακού. Χωράνε και τα δύο, μπορούν να γίνουν και τα δύο, μετριασμένοι οι εξοπλισμοί. Ξέρουμε όμως γιατί γίνονται οι εξοπλισμοί, δεν γίνονται για την προστασία της πατρίδας, ντε και καλά, και για να νιώθει περήφανη η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Γίνονται και γι' αυτό, αλλά γίνονται και για να είμαστε απίκο όποτε το ΝΑΤΟ μας θέλει, όποτε οι άλλοι σύμμαχοι κάτω με τις βρωμοδουλειές που κάνουν μας θέλουν, και απόδειξη είναι όλα αυτά που κάνουμε αυτόν τον καιρό, τα οποία κάνουν πολύ περήφανο όμως τον Νίκο Ευαγγελάτο. Εγώ δεν θα διστάσω να επαναλάβω ότι οι κινήσεις που κάναμε στα οπλικά συστήματα είναι κινήσεις που η πατρίδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ευγνωμονεί όλους όσοι τις έκαναν. Σας ευχαριστώ. Να ευγνωμονούμε λοιπόν. Μπράβο που πήραμε τα Ραφάλ, αν και δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ. Φαντάζομαι κάποια στιγμή και αυτά θα πετάξουν. Χρησιμοποιούμε τα παλιά, τα F-16. Μπράβο στην Μπελαρά. Και μπράβο σε όλες αυτές τις κινήσεις. Τα έχουμε, τα δείχνουμε, τα χρησιμοποιούμε. Μπράβο και στους Patriot που τους έχουμε πάρει και τους πάμε πέρα εδώ, πάνω κάτω, μέχρι και τη Βουλγαρία. Προστατεύουμε. Μαζί με τον Ευαγγελάτο που λέει μπράβο, είναι και ο κύριος Εγκολφόπουλος που είναι αντινάβαρχος, ο οποίος λέει και αυτός μπράβο. Να σκεφτούμε κάτι για να μην τα ξεχνάμε. Γιατί τη βλέπουμε και την καμαρώνουμε την Μπελαρά τώρα. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Την Μπελαρά, φίλες και φίλοι, πήγαμε και την αγοράσαμε κυριολεκτικά στο παραένα και την πήραμε αμέσως. Χριστίνακι, καλά λέμε. Μπείτε μέσα. Για κάποιους που τους αρέσει η ιστορία και που λατρεύουμε το πολεμικό ναυτικό, θυμίζει λίγο την αγορά του Αβέροφ. Έτσι. Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Με τον τρόπο δηλαδή που πήραμε το Αβέροφ. Το να βρεθεί η Ελλάδα να έχει επιχειρησιακά έτοιμη φρεγάτα Μπελαρά στο χρόνο που την είχαμε, θα έμοιαζε ανέκδοτο αν το λέγαμε. Έτσι. Πριν γίνει πράξη. Και στην τιμή που το πήραμε. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Γιατί η τιμή που το πήραμε, ο Πρωθυπουργός, και αυτό το λέμε. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση του κυρίου Μακρόν τη στιγμή που είχε χάσει τα υποβρύχια από την Αυστραλία και του λέει αυτά τα λεφτά έχω, τόσο μπορώ να την πάρω, λέει παίρνεις και πήραμε τρεις. Εδώ πουλάμε παρακαλώ με 20 και με 25 ντουμπλε φας. Τόσο μπορώ να την πάρω, λέει παίρνεις και πήραμε τρεις και τέταρτη μετά. Μάλιστα. Την ίδια τιμή. Αυτό πρέπει να το χρεώνουμε εκεί που, αυτό που το πέτυχε. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Αγαπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Γεστήκα, αδέρφια. Ναι, τώρα που πανηγυρίζουμε και είμαστε περήφανοι. Τα ακούσαμε εδώ τον κύριο Εγκολφόπουλο. Ούτε λίγο είτε πολύ, ο Εγκολφόπουλος και ο Ευαγγελάτος είπαν ότι τον κοροϊδέψαμε το Μανολάκι το Μακρόν. Τον βρήκαμε εκεί σε αδύναμη στιγμή, ευάλωτο, που δεν είχαν αγοράσει οι Αυστραλοί τα υποβρύχια. Και πάει με Μητσοτάκης, του λέει: τόσα έχω, τα θες. Πάρ' τα, αλλιώς δεν θα πάρω υποβρύχια. Λύγησε ο Μακρόν, τι να κάνει, έχει και τα δικά του. Ποιος ξέρει τι πήγε, είχε φάει και από την άλλη εκεί την Μπριζίτ, που τον μαλώνει και του δίνει κάτι μπουνιές, όπως έχουμε δει. Ο οποίος Μακρόν έχει κατέβει πια στην Κύπρο, πηγαίνει να συναντηθεί με τους άλλους δύο ηγέτες, με τον Μητσοτάκη και τον Χριστοδουλίδη. Και έτσι λοιπόν του τη φέραμε και αγοράσαμε τη Μπελαρά. Και τώρα τις πάμε πέρα δόθε, τις δείχνουμε στον κόσμο να ξέρουμε ποιους έχουν να κάνουν αυτά τα πάρα πολύ ωραία από το δημόσιο λόγο. Και πώς γίνονται συζητήσεις μεταξύ υπερηφάνειας, μεταξύ εθνότητας και εθνικότητας που είμαστε Έλληνοι και μεταξύ υγείας και αυτονοήτων πραγμάτων που δεν τα έχουμε λύσει ποτέ σε αυτόν τον τόπο, ενώ πάντα βρίσκονται λεφτά για εξοπλισμούς αμφιβόλου χρησιμότητας και προορισμού και χρήσης γενικότερα. Ευτυχώς υπάρχει και ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός και πολύ σημαντικό που υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας. Μίλησε στην Κοζάνη για το βιβλίο, το πάει και το φέρνει πέρα δόθε, ένα μήνα. Κάνει μια παρουσίαση έτσι για να είναι στην επικαιρότητα μέσω του βιβλίου. Ήταν εκεί κάποιοι ένθερμοι υποστηρικτές, του λέγανε να διαλύσει τους πάντες, στον Τσίπρα τώρα όλα αυτά. Λες και δεν βλέπουν την εικόνα. Τέλος πάντων, ονειρεύονται ότι ο Τσίπρας από αυτή τη βαρεμάρα που έχει θα σηκωθεί και θα διαλύσει το Μητσοτάκη και όλους τους υπόλοιπους. Μακάρι να γίνει, οκ, okay, το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, το περιμένουμε πώς και πώς. Οι δύο-τρεις προηγούμενες φορές δεν πήγαν και τόσο καλά. Διαλύθηκε ο Τσίπρας, δεν διαλύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Δεν έχει σημασία όμως αυτό που έγινε χτες, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και αύριο. Μιλάει τώρα ο Τσίπρας εκεί για το βιβλίο και λέει για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και για τη βάση της Σούδας. Και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας για επιχειρήσεις που μπορεί να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Και επειδή γνωρίζω ότι θα σηκώσει συζήτηση αυτή η θέση μου, η ξεκάθαρη αυτή η τοποθέτησή μου, καλό οποιοδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ. Ένα θέμα εδώ είναι η θέση αν η Σούδα εξυπηρετεί την Ελλάδα, ελληνικά, εθνικά συμφέροντα κτλ. Και ένα δεύτερο θέμα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέτει θέμα να μην χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας στα όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή. Και ένα τρίτο και καλύτερο είναι αυτό που λέει ότι αυτή μου η πρόταση, το λέει έτσι με τριοπάθεια, θα συζητηθεί, θα σηκώσει συζήτηση. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί και ούτε πρόκειται. Μόνο εμείς εδώ, ως εκπομπή βεβαίως, ασχολούμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά που λέει. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί γιατί ξέρει ότι είπε κάτι εκεί, μια μπαρούφα, ούτε ο ίδιος το πιστεύει. Και αν ήταν πρωθυπουργός και κυβέρνηση, όχι μόνο τη Σούδα θα είχε δώσει, αν δεν είχε και τον Καμένο, θα είχε δώσει και 8-10 νησιά ως βάσεις για να βοηθήσουν τους Αμερικανούς. Όπως και έκανε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Άλλα έλεγε πριν, άλλα έλεγε αμέσως μετά. Και το πιο ωραίο είναι ότι κατηγόρησε ο Αλέξης Τσίπρας τον οποιονδήποτε, εδώ το Μητσοτάκη, αλλά τον οποιονδήποτε για πολιτικό αμοραλισμό και για κολοτούμπα σε σχέση με αυτά που έλεγε και λέει. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δυστυχώς αποδεικνύεται σε μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Αμοραλισμού και υποτέλειας. Θα θυμάστε, όσο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν, πόσο επικριτικός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Τραμπ. Ακόμη και στις προσωπικές επιθέσεις που πολύ συχνά εξαπέλει εναντίον μου, θα θυμάστε, χρησιμοποιούσε το όνομα του Τραμπ και το χαρακτηρισμό τραμπισμός ως βρισιά, ως κατηγορία εναντίον μου. Και σήμερα ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται ως ο πρόθυμος γελοτοποιός του βασιλιά. Ωραία όλα αυτά, τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορεί για πολιτικό αμοραλισμό το Μητσοτάκη, επειδή άλλα έλεγε πριν και άλλα λέει μετά. Το ακούσαμε και αυτό. Ποιος, ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορεί κάποιον άλλον, το Μητσοτάκη, αλλά οποιονδήποτε, για πολιτικό αμοραλισμό, για ψέματα, για κοροϊδία, για κολοτούμπα. Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε αυτό από την Κοζάνη. Δεν θυμόταν τίποτα, τι έχει πει για όλα αυτά που κατηγορεί και το Μητσοτάκη. Δεν πάει ο νους του ότι μπορεί κάποιος να τα έχει ηχογραφημένα στο κασετόφωνο και να πατήσει το play για τον Τραμπ, για παράδειγμα, και να ακούσουμε τι έλεγε και τι είπε. Πείτε μου, ποιος από εσάς θα πίστευε πριν από λίγους μήνες ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το φαβορί για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών θα ήταν ο κύριος Τραμπ. Και βεβαίως με όλα όσα σηματοδοτεί αυτή η υποψηφιότητα και οι ιδέες που εκπροσωπεί και η απήχηση που βρίσκουν και η απειλή του να είναι πιθανώς και πρόεδρος, ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό, της ηγεμονεύουσας δύναμης χώρας στον πλανήτη. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Εδώ όταν ήταν δίπλα στον Τραμπ, όταν είχε πάει στην Ουάσιγκτον, το προηγούμενο πριν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρωθυπουργός που έλεγε άλλο κακό να μην μας βρει. Εδώ δεν έχουμε πολιτικό αμοραλισμό. Τι έχουμε, πώς ακριβώς θα το πούμε αυτό, ρεαλισμό. Θα βρεθούν κάποιοι Σιριζέοι, δεν υπάρχουν τέτοιοι, κάποιοι Τσιπρέοι μάλλον, και θα πούνε ήταν ρεαλιστής, το γύρισε γιατί κατάλαβε. Αλλά επειδή κατηγόρησε το Μητσοτάκη για πολιτικό αμοραλισμό και για ψέματα, ποιος μιλάει, το ποιος μιλάει έρχεται αυτόματα, είναι ο επόμενος συνειρμός. Εδώ τι έλεγε για τον Τραμπ πριν και μετά, τώρα τι έλεγε για τον ΝΑΤΟ πριν και μετά. Ξέρετε την άποψή μου για τον ΝΑΤΟ. Η άποψή μου αυτή δεν αλλάζει. Θεωρώ ότι στις νέες συνθήκες μετά την λήξη και τυπικά του ψυχρού πολέμου, αυτός ο οργανισμός δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα μια χώρα αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών που εκπληρώνει τις νατοϊκές της υποχρεώσεις. Και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα και πάρα πολύ ωραία. Αυτό δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή έχει τόσους συμβούλους εκεί αξιόλογους όπως ο Μαρατζίδης. Δεν ξέρω και κάποιοι άλλοι. Δεν του λένε ότι με το καλημέρα με το που θα πεις να μην χρησιμοποιηθεί η βάση, παράδειγμα, δεν θα τις επιστέψει κανείς. Ούτε εμείς οι ίδιοι. Το ίδιος που το έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να το πιστέψει γιατί δεν έχει το σθένος, δεν είχε το σθένος σε ό,τι χρειάστηκε να πει όχι. Να ψελίσει ένα όχι, να βάλει ένα αστερίσκο κάτι. Ό,τι ζητούσαν οι Αμερικανοί τους το δίναμε και με το παραπάνω. Γιατί ήταν γιοκαμένος εκεί που τα έχει πει βέβαια στις συνεντεύξεις, αλλά τα βλέπαμε και όλοι εμείς πώς ακριβώς συμπεριφέρονταν. Οπότε μην το πεις, μην το βάλεις καλύτερα, γιατί θα δημιουργηθεί μια ψευδέστηση ότι δεν θα γίνει αυτό, θα θολώσουμε το μήνυμα και κάποιοι θα θυμηθούν και τα πολλά ψέματα που έχουν μαραδιάσει στον κόσμο. Όχι, τίποτα από αυτά. Βγήκε εκεί ευθαρσός, αμοραλιστής ο ένας, δεν θα λειτουργούσε η βάση της Σούδας. Θυμηθήκαμε τι έλεγε για τον ΝΑΤΟ, θυμηθήκαμε τι έλεγε για τον Τραμπ, να θυμηθούμε και τι έλεγε για την συμμαχία του Ισραήλ πριν και μετά. Αυτή η ευθυγράμμιση στον άξονα Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ είναι ένα καινούριο φαινόμενο και είναι και αυτό μέρος του συμβολέου. Βεβαίως η Ελλάδα διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάναμε καταρχάς εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας με δύο σημαντικούς εταίρους στην περιοχή, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Άλλα πριν, άλλα μετά. Στην αρχή παλαιστινιακά μαντήλια, αλλά αυτό είναι εικόνα, δεν φαίνεται στο ραδιόφωνο. Μετά αγκαλιές με τον Μπίμπι και φιλιά και συμμαχία και διευρύνουμε το μέτωπο κατά των κακών κτλ. Κτλ. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά να έχουμε εδώ να τα θυμόμαστε, να λέμε τα δικά μας. Και επειδή θα έρθει στα πράγματα και πρέπει να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, γιατί λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου, και ευτυχώς που έβγαλε αυτό το βιβλίο και μια φορά το μήνα πάει σε μια πόλη και το παρουσιάζει, και μέχρι έλεγε την άνοιξη θα γίνει το κόμμα, τώρα το πήγε για φθινόπωρο, γιατί πρέπει να δούμε και το καλοκαίρι, είναι διακοπές, που να ανοίγουμε ένα κόμμα τώρα που θα κλείσει σε 2-3 μήνες για τις διακοπές, και πάει χαλαρά να δει και τι θα κάνει Καριστιανού, να δει και τι θα γίνει παγκοσμίως. Γενικώς τα ζυγίζει ο μεγάλος ηγέτης, όμως το ραντεβού που όλοι θέλουμε θα γίνει. Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις. Να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα. Κουράγιο γυναίκα, κουράγιο! Πιστεύω ότι άσχετα με το τι μας χωρίζει, πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες. Ναι, κορίτσι μου, το ξέρουμε. Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχέλαιο. Resistencia, resistencia, resistencia, resistencia.

50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Από την Παρασκευή είναι αυτό, αλλά πρέπει να θυμόμαστε και να ευχαριστούμε επειδή ζούμε χάρη στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Αγαπηδάκη. Ο ίδιος αναφέρεται σε 200.000 που έχει σώσει άμεσα τη ζωή. Εγώ θα πω και τα 11 εκατομμύρια πόσοι κατοικούμε εδώ, Έλληνες, ξένοι, Έλληνοι, ξένοι κλπ. Οφείλουμε τη ζωή μας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνη και την Αγαπηδάκη, γιατί δεν ξέρουμε αν δεν ήταν αυτή τι θα είχε γίνει και πώς θα είχαμε μείνει. Οπότε όλοι χρωστάμε τη ζωή μας στη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό ίσως να το ακούμε και κάθε μέρα, να ευχαριστούμε, να γυρίζουμε μια φορά τη μέρα. Προτείνω εγώ πώς γυρίζουν προς την Ανατολή, στη Δύση που κάνουν κάτι γονικλησίες. Εκεί θα γυρίζουμε και εμείς προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου και να είναι αυτό. Θα κάνουμε ένα στόρμα χαλάκι κάτω και να κάνουμε μια τεμενάδα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λαμπάδα που έλεγε ο άλλος κύριος, επειδή ζούμε χάρη σε αυτόν. Είναι μια κυβέρνηση που έχει δώσει ζωή. Πραγματικά όμως ζωή. Το είπε ο υπουργός. Δεν το λέμε εμείς, δεν είναι μοντάζ, δεν είναι AI. Το είπε το μυαλό του, ο ίδιος. Έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο του, ότι σώζει ζωές. Γι' αυτό περνάει έτσι, γι' αυτό περπατάει έτσι, γι' αυτό λέει αυτά που λέει, γι' αυτό συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Σώζει ζωές. Το έχει πιστέψει και θεωρεί ότι οι άλλοι πρέπει να το ανταποδώσουν, να τον ευχαριστήσουν επειδή ζούνε, επειδή υπάρχει ο Άδωνης Γεωργιάδης στον τομέα της υγείας. Θα κάνετε λίγο τα αυτιά σας μια μικρή υπομονή, αλλά είναι ωραίος ο διάλογος. Απλά φωνάζει ο συγκεκριμένος υπουργός. Είναι με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, τον Γιώργο Σιδέρη, και μιλάνε για το Αττικό νοσοκομείο που είναι εκεί ο Σιδέρης ως γιατρός, και μπλέκει και το περίφημο Λιμωδόν, το οποίο Λιμωδόν το είχε κλείσει ο ίδιος ο υπουργός, που τώρα το ξανανοίγει για να γλιτώσει λίγο από τα ράτζα στο Αττικό. Το 2013 που ξανά ήταν υπουργός υγείας, το είχε κλείσει τότε και γίνεται ο διάλογος ως εξής στον Αντένα. Για τα ράτζα που είπατε, τι δεν είπατε, γι' αυτό λέω ότι λέτε συνεχώς ψέματα. Ναι, έχουμε 150 ράτζα. Είναι ή δεν είναι τώρα. Ναι, είναι ή δεν γίνεται τώρα, κύριε πρόεδρε της ΕΙΝΑΠ και του ΚΚΕ των γιατρών. Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια έργο 15 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υγείας με επέκταση παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λιμωδών του Αγία Βαρβάρα για να έχουμε σε 1,5 χρόνο μηδέν ράτζα στο Αττικό. Που κλείσατε εσείς ως υπουργός. Γιατί δεν το λέτε. Το 2013. Πάμε λοιπόν τώρα. Συγγνώμη στο που το 2026. 5 χρόνια είχαμε πανδημία. Που βρίζετε όλη την ημέρα. Είναι ο πρώτος υπουργός που ασχολείται να μην έχει ράτζα που έκλεισε νοσοκομείο. Και το έργο γίνεται. Είναι αυτή τη στιγμή που ξέρετε πολύ καλά. Έχει πάει όλο το Αττικό εκεί. Οι μηχανικοί σας το ελέγχουν, το μετράμε. Έχω βάλει 15 εκατομμύρια εμβολιασμού. Το ξέρουμε, έχουμε πάει μισή μεταφορά και εκεί. Δεν το είπατε! Δεν το είπατε ότι πάμε να λύσουμε τα ράτσα στο Αττικό. Το κρύψατε! Ξέρετε γιατί? Γιατί είστε εμπαθείς κομματικά γι' αυτό. Καταλάβατε, γιατρέ? Μάλιστα. Που δεν είσαι γιατρός, είστε ασθενής. Που δεν είστε γιατρός, είστε κομμουνιστής. Όπως κατέληξε εκεί. Και λίγο πριν του λέει, καταλάβατε κύριε πρόεδρε του ΚΚΕ των γιατρών. Αισθάνεται την ανάγκη και το κάνει συχνά να βάζει την κομματική ταμπέλα σε όποιον μιλάει, θεωρώντας τι, ότι τον μειώνει έτσι, θεωρεί μειωτικό την πολιτική ταυτότητα κάποιου, γιατί όλοι στο δημόσιο λόγο, εκπρόσωποι φορέων, πρόεδροι κλπ, έχουν όλοι μια ταυτότητα. Δεν θα κάνει το ίδιο στην Παγώνη που ήταν πριν, δεν θα έλεγε η κυρία Παγώνη πρόεδρο των γιατρών της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είναι όλων των γιατρών. Ναι, γιατί ανέβηκε το ΚΚΕ και πήρε το συγκεκριμένο φορέα στις εκλογές. Η λογική και τακτική του Άδων Γεωργιάδη είναι: ανοίγουμε τώρα το νοσοκομείο. Όταν κάποιος του θυμίζει ότι το έχει κλείσει αυτό το νοσοκομείο, ναι, αλλά τώρα το ανοίγουμε όμως. Και αντί να πείτε το ανοίγουμε, είστε μίζεροι, είστε ΚΚΕ, είστε κομμουνιστές, δεν είστε γιατροί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν λέτε ότι το ανοίγουμε όμως τώρα το νοσοκομείο. Εδώ θα λέμε αλήθεια όμως. Αλήθεια, ναι, είπα κανένα ψέμα. Θα λέμε αλήθεια. Δεν κάνουμε το έργο στο Λιμωδόν. Ακούστε με λίγο. Δεν το έφτιαξα εγώ το έργο. Είπατε. Δεν βρήκα εγώ τα λεφτά για να γίνει. Το είχε κάνει ένας προηγούμενος. Έτσι το κλείσες. Λέμε, το κλείσες. Το καταλαβαίνεις και δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη. Τι σχέση έχει με το Αττικό αυτό που λέτε? Το έκλεισε. Το Λιμωδόν το 2013 σου

πάρω την κόρη μου την έξυπνη. Αυτή το έκανε. Αποστολή. Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου. Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα. Τι νοεί, τι τη σκάσαμε εμεί. Εσύ δεν το έστησε στη μάνα σου. Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τι απαντήσει που θα έστησε. Α, λυπάμαι. Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα. Εδώ είναι η κόρη και η μαμά ενός τηλεφωνήματος που το ακούσαμε την Παρασκευή, νομίζω, ναι, που η κόρη πήρε, έστησε κασκαρίκα στη μαμά. Πήρε η μαμά η Έρμη εδώ ζητώντας κάτι, έπεσε πάνω στον άλλον και κάπως οδηγήθηκε όλη η συνομιλία σε κάτι λαθρέα που θα έπρεπε να ήθελε μια δουλειά η μαμά να κάνει. Κάτι λαθρέα που θα εισάγανε, θα φτιάχνανε, δεν ξέρω εγώ τι. Στην αρχή η μαμά δεν το δέχτηκε γιατί της φάνηκε παράνομο, αλλά στην πορεία. Επειδή τη έριξε κάτι τυράκια ο άλλο, άρχισε να το σκέφτεται. Πολύ σοβαρά η μαμά. Τέλο πάντων, πήρε εδώ η μαμά και η κόρη, το ακούσαν μετά, γελάσαν και πήραν και οι δύο να πούνε τα δέοντα στον Αποστόλη. Από τον Ευρωκόπη πάνω από τη Δράμα. Έχουμε αρκετού από τη Δράμα που μα ακούνε. Χαιρετίσματα στη Δράμα, όπω λένε σε τέτοιε περιπτώσει όταν αναφέρονται οι περιοχέ τη χώρα. Λίγο ακόμα Άδωνη με το Σιδέρι, γιατί μιλάνε για την προληπτική ιατρική. Και τις μαστογραφίες που πρώτος αυτός το έκανε, θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς έκανε και ζητάει αναγνώριση. Για το προλαμβάνω, ξέρετε, εμείς έχουμε μάθει την υγεία να την λογαριάζουμε με βάση τις ανάγκες του κόσμου. Μπράβο, θα μπορούσε να πει κάποιος, όχι αν στέλναμε μια ψηφιακή μαστογραφία σε μια γυναίκα, αλλά εάν είχε το κράτος τις υποδομές για να παρακολουθηθεί αυτή η γυναίκα σε ιατρείο μαστού, να χειρουργηθεί, να λάβει θεραπεία, να έχει ένα follow-up, τη δεύτερη μαστογραφία να μην την πληρώσει. Γι' αυτό σας λέω, αυτό που κάνατε είναι λήξη πρόθεσμο, πρόγραμμα δεν είναι οργανωμένο σύστημα πρόληψης και μη μας καλώς το κάναμε. Είχε γίνει ποτέ κάτι καλύτερο στο παρελθόν? Όχι, δεν είχε γίνει ποτέ κάτι καλύτερο στο παρελθόν. Πείτε το πάρα πολύ. Να, άμα μου το λέει αυτό και εκπρόσωπο του Κουκουέ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν με ακούτε. Άμα μου το λέει εκπρόσωπο του Κουκουέ ότι δεν είχε γίνει τίποτα καλύτερο στο παρελθόν, ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πω. Μα δεν είχε γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, δεν είχε γίνει τίποτα και αυτή η κυβέρνηση έκανε αυτό. Και μου λέτε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Στο 0,1. Άρα λοιπόν και τελειώνω. Άμα θέλουμε κομμάτι να κάνουμε καλύτερα. Ξαναλέω. Πήγαμε από το 0 στο 0,1. Το ότι έχετε στήσει εκεί μια κατάσταση που λέει. Αυτά. Έτσι γίνεται ο δημόσιος λόγος. Και επειδή τα αυτιά σας έχουν κάπως κουραστεί και επειδή εμείς στην Ηλιούπολη το Σάββατο στο Μουσείο της Αντίστασης, εκεί που έχουμε τέτοιο μουσείο, έχουμε μια παράσταση πλατεία τέχνης με τραγούδια και χθες έψαχνα διάφορα τραγούδια και βίντεο και έπεσα πάνω σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ό,τι πρέπει για να καθαρίσει το μυαλό μας σιγά σιγά. Lasciare tutto il passato dietro di te per via sfilavano le bandiere e tu hai visto la libertà.